godzina. To ten dzień, to ten rok, Znów bije serce, przychodzi ta chwila, gdy muszę zmobilizować się. Znów bije serce, adrenalina, trzeba opanować stres. Znów bije serce, znów się zaczyna, wiesz dobrze jak to jest. Znów bije serce, to moja siła, wiem, że zaliczę test. I znowu tak, kolejny ranek wita mnie. I znowu tak, pamiętam jaki jest mój cel. Słyszę tykanie, bo czasu coraz mniej. Na rozmyślanie nie mam chwili, to nie ten dzień. Kiedy ruszam, wychodzę za drzwi, upewniam się, że nie idzie za mną nikt. Moja dewiza to nie dać się zaskoczyć. Ciśnienie rośnie, gdy patrzę wrogowi w oczy. I rusza wszystko, rozpędza się lawina. Tego co kima, w otchłań zawija. Ale to nic, bo tak miało być. Ale to nic, bo tak właśnie ma być. Skoro świt, wyglądam za okno. Oceniam sytuację, dziś może być ostro. Ale to nic, tak właśnie ma być. Nie poradzę nic, tak właśnie ma być. Znów bije serce, przychodzi ta chwila, gdy muszę zmobilizować się. Znów bije serce, adrenalina, trzeba opanować stres. Znów bije serce, znów się zaczyna, wiesz dobrze jak to jest. Znów bije serce, to moja siła, wiem, że zaliczę test. I znowu tak, kolejny wieczór wita mnie. I znowu tak, pamiętam co, jak i gdzie. Patrzę na sikę, minuta za minutą pchnie. Czas ucieka bezlitośnie, dobrze to wiem. Robi się ciemno, niebo zalewa czarna krew. Zachowam spokój, chociaż we mnie wrze. Cierpliwie zaczekam na właściwą chwilę, żeby zostawić wszystkich przeciwników tyle. Nadchodzi noc, ja wtedy wyruszam w trasę. Patrzę w lusterko, czy ktoś mnie nie śledzi czasem. Wrzucam się w wir wydarzeń bez opamiętania. Czy zginę, czy przeżyję? To są dwa pytania. Wielu skończyło, leżą w kałuży krwi. Ja mam taki film, żeby nie być jednym z nich. Dlatego wracam do gry, z której wielu już odpadło. Nie oddam życia bez walki, nie porwie mnie to bato. Znów bije serce, przychodzi ta chwila, gdy muszę zmobilizować się. Znów bije serce, adrenalina, trzeba opanować stres. Znów bije serce, znów się zaczyna, wiesz dobrze jak to jest. Znów bije serce, to moja siła, wiem, że zaliczę test.